Szerintem az E3 egy régóta identitásvesztett rendezvény volt. És én nem tudom elképzelni egyébként, hogy ez a rendezvény még valamikor, valaha, akár csak fele olyan releváns lesz, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt. Ez itt a Clickbait, Csocsó és Bét közös podcastje videójátékokról, tech témákról és mindenről, ami eszünkbe jut. Sziasztok! Hatalmas nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit. Én Bét vagyok, ismét Csocsó barátommal, azaz Smejkál Péterrel fogunk beszélgetni videójátékos témákról, és a ma esti első témánk az nem más, mint a Horizon Forbidden West Burning Shores DLC, ami ugye most jelent meg nemrég, és hát az egyik legérdekesebb dolog ezzel kapcsolatban, hogy nem sokkal a megjelenést követően a játék review bombing áldozata lett, ami azt jelenti, hogy a játéknak a Metacritic adatlapján megjelentek dühös játékosok, és elkezdték nullára értékelni ezt a kiegészítőt, méghozzá azért, mert hogy Aloy, a főszereplő, megcsókol benne egy másik karaktert, aki nő, és ezen olyan sokan felháborodtak, hogy úgy érezték, hogy föl kell menniük az internetre, és nulla pontot kell adniuk a játékra, mert ez milyen szörnyű. Erről szeretném így kikérni a véleményed, Csocsó, hogy te mit gondolsz egyébként erről, amikor emberek arra használják ezeket a játékértékelő oldalakat, hogy ilyen módon fejezzék ki a véleményüket valamivel kapcsolatban, ami nekik nem tetszik. Alapvetően azt azért érdemes elmondani, hogy ez a review bombing, mint olyan, ez nem egy igazán új dolog. Tehát ezt mostanában sokat halljuk egyébként, de maga a szó az egy Ars Technica cikkből való, és ott alkotta meg egyébként egy gamer újságíró már 1000 évvel ezelőtt, amikor még a Sport című játék jelent meg, nem tudom, hogy ez kinek van meg annak idén, ez Will Wright-nak volt egy hihetetlen, sokak által várt űrszimulátoros, életszimulátoros játéka. Will Wright ugye a Sims alkotója, és hát ez volt az első játéka a Sims és a SimCity óta, ami nem úgy kezdődik, hogy Sim, ezért nagyon-nagyon várta mindenki. És amikor megjelent, akkoriban még ez új volt, ez a DRM nevű online védelem, ami azt jelentette, hogy a játék folyamatosan csekkolta a lemezt, meg a gépeden lévő fájlokat, az interneten keresztül ellenőrizte, hogy ez valódi-e, hivatalos játékod van-e, és azt hiszem csak 5-ször lehetett feltelepíteni. Na most ez elég durva volt, tehát abban az időben is 12-14 ezer forint volt egy játék, ha most valaki számolgatna az inflációval, kijönne, hogy egy vagyon volt akkor is a videójáték, és sose volt olcsó, most képzeld el, hogy tényleg elmész megvenni a játékodat, föltelepíted, és te jó ég. Ezzel kezdődtek akkoriban a modern review bombingok a gamingben, amikor még az Amazonra, vagy meg a korábbi legelső ilyen rendelős oldalakon megjelentek a user-ek, és elkezdték ezt 0 ponttal, meg 1 csillaggal szépen kifejezni, hogy hát kedves Electronic Arts, meg kedves Will Wright, hát ezt mégis át kéne talán gondolni, nem, hogy soha nem is működött, tehát ha valami installációs probléma volt, mit tudom én, lefagyott, újra akartad installálni, akkor figyelmezted, hogy haha, már csak 4-szer lehet. De hát egy igazi káosz volt. Innen indult gamingben egyébként, és akkor az Ars Technica erről jelentett. Tehát ezt azért meséltem el ezt a sztorit, mert alapvetően ezt az eszközt, hogy visszajelzzünk, ezt lehet használni akkor is, hogyha valódi olyan igazságtalanság ér, ami mondjuk vásárlóként, valamilyen probléma elszenvedőjeként máshogy nem biztos, hogy eljutna azokhoz, akikhez el kell, hogy jusson. Amúgy lett eredménye, azt hiszem, hogy egy fél év múlva már jöttek ki azok a patchek, amik nagy nehezen kigyomlálták a DRM-et a játékból, és utána egyre kevesebben használták. Persze ma már egyébként mindenhol van, mert a Steam is az, de más világot élünk. Szóval, hogy ez egy kicsit olyan kétélű fegyver, mert amikor valami olyasmivel akarod felhívni a figyelmet, mint ez, akkor szerintem hatékony lehet, de ugyanakkor sok esetben nevetség tárgyává tudja tenni a játékosokat is, mert olyasmiért lepontozni valamit, ami igazából nincs azon túl véleményed, hogy hallottál valamit róla, mert általában azért ezt a játékot vagyok be, ez egy DLC, én nem játszottam vele, ezt szeretném hangsúlyozni. Én nem is vagyok akkor a Horizon rajongó, nekem az első rész úgy elég volt, és erről szerintem beszélgettünk korábban is, tehát én így el vagyok vele, fogalmam sincs Aloyról, a hajára emlékszem, meg arra, hogy olyan boci szemekkel nézett, mindig ennyi maradt meg, de hogy nekem ez leginkább úgy néz ki, hogy, vagy az én gondolatom erről az, hogy kijön a játék, kijönnek ezek a hírek, általában ugye a streamerek elég gyorsan eljutnak a játékokba addig a pontig, amíg ez olyan mondjuk van, és utána nyilván egy csomó, akik a büdösebben fognak vele játszani, elkezdik lepontozgatni. Lehet, hogy nem a legjobb reakció, de valahol végtelenül szórakoztató butaságnak találom, mert tényleg egyszerűen nem tudok azon amellett elmenni így komolyan, hogy valakik ezen egyrészt ennyire felláborodtak, másrészt, hogy annyira pontozgatják lefele, hogy ebből utána egy ilyen hullám lesz, és mondjuk azok az oldalak, meg azért tegyük hozzá, mint egy Rotten Tomatoes a filmeknél, vagy a Metacritic a játékoknál, sok kritika írja ezeket pont amiatt, hogy nem tudják kivédeni ezeket a hullámokat, illetve egyébként az is igaz, hogy hallottunk, meg láttunk már olyat, hogy mondjuk egy cég azt mondja, hogy review bombingolják, amikor valójában nem jó a termék, tehát vissza lehet élni ezzel az eszközzel mindkét irányból. Ez sajnos mutatja, hogy ezeket a cuccokat, ezeket a mit mond a nagy átlag, és kapsz egy százalékot, hogy mit tudom én, a kritikusoknál az van, hogy 69 popcorn, és akkor hú de jó a film, míg a nézőknél az van, hogy 16, és hú de gagyi, vagy pont fordítva, hogy azért ezeket nem lehet komolyan venni, és sokszor amúgy ezek a hihetetlen nagy hullámok, ahogyan én látom, gyakran inkább a médiában csapnak partra, tehát utána elkezdenek róla írni, ami ugye persze nyilván fokozza ismét ezt a hatást, hogy sokan azt hiszik, hogy ez egy komoly visszajelzés. Egyébként személy szerint fogalmam sincs, hogy mennyit árt egy ilyen játéknak ez, vagy mennyit használ. Nagyon nehéz ezt üzletileg nézni, vagy bárhogyan. Michael Pachter mondta azt nem olyan régen egy másik ilyen bojkottnál, hogy azért nem lehet megmondani, hogy mennyire hatékony, vagy nem hatékony, mert tök mindegy, miből mennyit adnak el. Ha azt mondta, hogy bojkott miatt, vagy a negatív hullámok miatt mondjuk 5%-kal kevesebb ment el, akkor lehet, hogy amúgy eladtad volna. Ez egy logikus érvelés szerintem, de azért el kell jutni odáig fejben, hogy akik ezeknél a véleményeknél úgy akadnak ki, hogy azért ott sokszor vannak ilyen rövid kommentek is, hogy mi a bajuk ezzel. Abból elég hamar le lehet venni, hogy ez most egy komoly kritika a programmal kapcsolatban vagy sem, és hogyha valakik ebből mondjuk beszállnak a bulibe, és azt mondják, hogy ha ez mekkora poén, én is nyomok rá egy csillagot, ők úgysem valószínűleg megvették volna, hogy foglalkoztak volna ezzel a játékkal, a szoftverrel. És itt egy huszárvágást azt mondanám, hogy ezért is jó, hogy még vannak, hát én nem szeretem azt a szót, hogy szakértői játék vélemény, mert én is csak egy játékos vagyok, mint a többiek, és nem is vagyok túl jó a játékok. Nézze meg valaki a achievement listámat, aztán vakarja a fejét. De attól még tény is való, hogy azért jó, hogyha vannak olyan vélemények, amik adnak egy perspektívát abból, hogy ténylegesen milyen a játék. Szóval, hogyha érdekel mentek egy program, ne annyira ezeket a oldalakat nézzétek, szerintem, hanem inkább keressetek egy-két olyan embert, akinek megbíztok a véleményében. Ez lehet egy újság, lehet egy videós, tök mindegy, bárki lehet, akár valakit, akit Twitteren követtek, és az alapján próbáljatok információkat szerezni, semmint, hogy megnézzétek, hogy most hány százalék. Ami bennem megragadt abból, amit mondtál, ugye, hogy ez nem igazán vetíti le, hogy mit is jelent ez a százalék. Arra gondolok itt most konkrétan, hogy ez, akik így elkezdik ugye review bombolni egy adott játékot, de ez egyébként igaz filmekre is, sorozatokra, bármire, elég csak például mostanában teljesen más vízre evezve, ugye a DC filmek kapcsán például a Shazamot kezdték el ugye a Snyder fanok review bombolni, hogy ezzel megmutassák, hogy azzal, hogy gyakorlatilag Zack Snyder így teljesen eltávolodott most már a DC univerzumtól és a Warner Bros-tól, hogy ez milyen rossz hatással lesz a DC képregények alapján készülő filmekre, és hogy tényleg tele van az internet ezekkel a kis toxikus csoportokkal, amik igazából több száz, maximum több ezer embert tartalmaznak, amik a nagy egészhez képest, egy játék közönségéhez képest, vagy egy film közönségéhez képest, amilyen mondjuk a Horizon Forbidden West, vagy akár egy hollywoodi film, amit több millióan megnéznek, tehát hogy ezek ilyen hangos kisebbség, akik, én azt gondolom egyébként, hogy ők ilyen elképesztően frusztrált emberekként látom őket, akik ezt látják az egyetlen lehetőségnek, hogy valahogy hallassák a hangjukat, de én a magam részéről a véleményformálásnak ezt a módját, ezt nagyon csúnyán fog hangzani, de hogy ilyen szánalmasnak és nevetségesnek érzem egyszerre, mert legyünk őszinték azzal, hogy felmennek a Metacriticre, és elkezdenek egy játékot, egy AAA kategóriás játék kiegészítőjét lenullázni, arról így ordít, hogy itt ez nem arról szól, hogy rossz a játék, hanem itt van valami mögöttes húzás, semmi köze nincsen ahhoz, hogy valójában milyen a program, milyen minőséget képvisel. Én is csináltam ilyet, körülbelül 9,5 évesen az egyik iskolatársam rajzolt X-árnyúakat a füzetébe, nekem nem tetszett, szünetben odamentem és beleírtam a füzetébe a rajzok mellé, hogy rossz, mindezt egy esszel, és úgy gondoltam, hogy én ezzel most aztán jól megadtam a kegyelemdöfés neki, hogy így elmondtam a véleményemet arról, hogy amit ő csinál, az rossz, Körülbelül ezt a szintet érzem azt, amikor tényleg írástudó, internet kapcsolattal rendelkező, jobbára felnőtt emberek, akik vették a fáradtságot, hogy beregisztráljanak egy oldalra, és így bepötyögjenek valamit az internetre, ezt arra használják, hogy nullát adjanak egy, nem azt mondom, hogy őrületesen jó, de egy teljesen rendben lévő játékra azért, mert kettő darab virtuális karakter, akik ugyanahoz a nemhez tartoznak, megcsókolják egymást, és hozzáteszem, hogy ez azért is nevetséges valahol, mert hogy te a játékban eldöntheted, hogy a főszereplő megcsókolja-e a másik nőt. Még csak nincs is valójában ráderőltetve a dolog, hanem ott egy lehetőség. Nyilván kialakul köztük egy románc, van köztük, hát nem tudom, feszültségnek nem nevezném, mert hogy Isten igazából azt így elmondanám, hogy én nagyon szeretem egyébként a Horizon játékokat, de hogy Aloyt, a főhőst, én mindig egy ilyen aszexuális karakternek éreztem, aki túlságosan el van foglalva a múltjának a felfedezésével, aztán a világnak a megmentésével, nincs ideje arra, hogy a romantikába bonyolódjon, és most nyilván valamiért a fejlesztők úgy érezték, hogy akkor ezen változtatnak, úgy döntöttek, hogy nem egy klasszikus szerepet osztanak erre a karakterre, nem egy férfi iránt fog érzelmeket táplálni, hanem egy nő iránt. És megmondom nektek teljesen őszintén, nekem semmi bajom nincsen az ilyen jellegű reprezentációval. Igen, egy ilyen világban élünk, vannak nők, akik nőkhöz vonzódnak, vannak férfiak, akik férfiakhoz vonzódnak, vannak nők és férfiak, akik nőkhöz és férfiakhoz is vonzódnak, illetve vannak emberek, akik nem vonzódnak senkihez. És azt gondolom, hogy nincsen azzal semmi baj, hogyha ezek a mainstream termékek egyébként megmutatják, hogy igenis a világ az egy meglehetősen színes, bonyolult és sokrétű dolog, és nem csak az létezik, hogy egy férfi nőt szeret, nő meg férfit szeret, és pont, hanem igenis meg kell mutatni, hogy ennél azért az emberi faj, ez a bolygó, ez az egész társadalom, amiben élünk, ennél sokkal színesebb. És az, hogy 2023-ban még felnőtt emberek mindig fel tudják magukat bosszantani azon, hogy nem egy 2000 éve papírra vetett séma alapján mutatunk meg dolgokat, a számomra egy ilyen teljesen felfoghatatlan dolog, és persze lehet ez ellen tiltakozni, és azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a szabad joga ahhoz, hogy véleményt nyilvánítson. Én tényleg ebben csak azt látom, hogy ez ilyen nagyon kisszerű, nagyon óvodás és nem felnőtt gondolkodó emberekhez méltó megnyilvánulás az, hogy egyszerűen oda megyünk és öcsöt rajzolunk a falra szintű véleménynyilvánítás. Nekem teljesen furcsa, hogy ennek még mindig így divatja van, és tényleg egy ilyen hangos kisebbség így fel tud hergelni akár több száz embert, hogy ők billentyűzetet ragadjanak, és azt gondolják, hogy ezzel bármit ártani fognak egy cégnek, egy játéknak, egy produktumnak, mert hogy azt a hangos kisebbséget felkapja a sajtó, cikkeket írnak róla, és tényleg csak az nem fog tudni arról, hogy mi történik itt, aki nem akar, aki még soha nem hallott videójátékokról. És tényleg nem gondolom azt egyébként, hogy ezzel bármit ártanak ezek az emberek magának a játéknak. Most tegyük föl csak ennek a DLC-nek. Nem hiszem el, hogy lesz tényleg komoly vásárló réteg, aki azt fogja mondani, hogy úristen, itt két nő csókolózik, hát én ezzel baszki nem fogok játszani. Egyébként említetted, hogy nem tudod, hogy ennek lenne bármilyen vonzata. Én egyetlen egy sztoriról tudok az egész videójátékiparban, amikor egy játék Metacritic százalékának bármihoz köze volt. Emlékszem, hogy a Fallout New Vegas-nál volt. Az a sztori, hogy a fejlesztők akkor kapnak bónusz, hogyha a játék 75% felett lesz. Nem biztos, hogy egyébként ez igaz, de hogy az videójátékos karrierem során, amit egyébként újságíróként, meg úgy általában játékosként a videójátékokkal töltöttem, az volt az egyetlen eset, amikor a Metacritic százaléknak bármilyen hatása lett volna egyébként a játék fejlesztőire, és egyébként tegyük fel ebben az esetben is, hogyha ez így mondjuk egy ilyen az iparban bevett szokás lenne, hogy Metacritic százalék alapján osztogatunk bónuszt embereknek, akkor is ki kell ki azok, akik review bombingolnak, az egyszerű fejlesztőkkel, akiknek a legkevesebb közük van egyébként ahhoz valójában, mondjuk milyen reprezentáció van egy játékban, mert nyilván egy játéknak a fejlesztésén dolgoznak mondjuk több tucat ember, ott abból a több tucat emberből így 2-3 az, aki valójában eldönti például, hogy egy játékban milyen reprezentáció legyen. Csak azt tudom így hangsúlyozni, meg ismételni, hogy az egész számomra így annyira értelmetlennek tűnik, ez az egész módja a véleménynyilvánításnak, csak így mosolyogni, meg fejet rázni tudok rajta, és így gondolkodok, hogy tényleg felnőtt gondolkodó emberek azt gondolják, hogy ez a véleménynyilvánításnak egy legit formája, szerintem ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog. Bocsánat, egy kicsit lemaradtam azon a gondolaton, hogy mondtad, hogy Eloy a szexuális volt számodra, és így elgondolkodtam, hogy hát szegénynek nincs ideje más filmekkel ötvözetet képezni. Elnézést kérek mindenkitől. Egyébként mondtál egy dolgot, ami szerintem ennek a kulcsa volt, amikor azt mondtad, hogy sok száz ember. És ez azért nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert igaz, hogy itt sok száz, néha ezerekről van szó olyan platformokon, amik nagyítóként működve erősítik fel ezeket a jelzéseket. És azért ez szerintem mindenkinek érdemes egy kicsit végig gondolnia, hogy amikor megjelenik a hashtag a Twitteren, vagy megjelenik a kedvenc Reddit csoportjában egy screenshot az adott, nem tudom, hírességről, influencerről, Instagramon, és alatta egy jó csípős megjegyzés, hogy itt azért általában viszonylag kis csoportokat hangosít fel a közösségi média, aminek egyébként ez az egyik nagy veszélye, és talán az egyik legrosszabb tulajdonsága, hogy most gondolkodom, hogy hogy is hívják azt a Sam Harris, azt hiszem, filozófus, aki nem olyan régen azt mondta az egyik Lex Friedman podcastban, hogy azért nem szereti a Twittert, mert a legrosszabbat hozza ki az emberből ő belőle is. Tehát, hogy valahogy egy ilyen csípős, mindenáron megmondani akarsz, de hogy ezeknél a közösségeknél, meg ezeknél a rendkívül nagy ilyen hullámokat vedő témáknál ez különösen igaz, és ilyenkor mindig tényleg azt kell észrevenni, hogy ez egy nagyító alatt van, és ez egy, már bocsánat, bolhafing. Tényleg ezek nem érnek el semmit. Ami szerintem inkább ebben elgondolkodtató és érdekes, az tényleg az, amikor ezt így felkapja mondjuk a gaming média, vagy ilyesmi, és akkor mindenhol erről látni, olvasni képeket, és akkor persze olyan, mintha ez valami valós dolog lenne, mintha ez számítana, valójában amúgy nem számít, és az is érdekes, amit mondtál egyébként, hogy jó kérdés, hogy mennyire vannak ezek az értékelések, mondjuk beleszámítva a bónuszokhoz, amíg ilyesmi. Erről egyébként nem tudunk. Tehát a játékiparnak, ennek az iparágnak a nagy céges oldaláról az utóbbi években azért derültek ki eléggé csúnya történetek. Könyveket lehet megtölteni, van, aki meg is töltött. Ajánlom mindenkinek ugye a Scryer-féle könyveket, aki a Bloombergnek most az újságíró, korábban a Kotakunál volt. Neki volt például Love, Blood and Pixels, azt hiszem ez volt a cím. Nem, Blood, Sweat and Pixels, ami pont arról szólt, hogy mennyire nehezen jönnek létre a játékok, és néha milyen kihívásokkal néznek farkasra, mert azok az emberek ezekben dolgoznak. Ez egy kemény iparág amúgy. És ahogy mondtad, néhány ember kreatív döntésén múlik. Egyébként a cégek nagyon sokszor szerintem olyan dimenziók alapján döntenek, amik nyilván az ő saját megjelenésüket próbálják a lehető legjobb színbe hozni, hogy az most mennyire őszinte, hát azt mindenki döntse el maga. De tény is való, hogy ezek az ilyen online hullámok, amiket keltenek, ezek az emberek, akik review-bombolnak, főleg ilyen valójuk nevetséges okokból, azoknak szerintem nincsen igazi valódi hatása. De arra amúgy jó ez az egész, legalábbis az én esetemben, hogy azon túl, hogy az ember csúnyán szólva, és nyilván nem megbántva senkit, valóban mulasson ezeknek a hihetetlen hülyességeknek a történetei, meg nevessen ezen egy rossz ízűt, azért a valóságban ott azért ez benne van, hogy egy picit lehet bele tanulni szerintem, hogy azért mennyire könnyen lehet parabolaként használni ezeket a platformokat a hülyeségre. Bármilyen szempontból láttunk erre példát az elmúlt évekből, a tudománytagadástól kezdve a mit tudom én min keresztül, nagyon könnyű az, hogy van egy csoport, amelyik hangos lesz, és ezt aztán felkapják és pörgetik. Ezen kell egy picit átlátni, de egyébként azt elmondhatom, hogy szerintem, akik nagyrészt ezeket a játékokat veszik nagyiparian, teljes áron, szerintem ők azért nem ebbe az irányba szoktak nézelődni, és ezt szerintem az olyan kiadók is tudják, mint akik most csinálták a Horizont, vagy a fejlesztők, vagy akár mások. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog. Majdnem biztos vagyok benne egyébként, hogy nem vakok, nem süketek, nem hülyék a Horizonnak a fejlesztői sem, és egészen biztos vagyok benne, hogy ők tökéletesen tisztában voltak azzal, hogy ennek a fordulatnak lesz valamilyen negatív visszhangja, hiszen azért mindannyian, akik azt gondolom, hogy egy picit benne vagyunk a videójátékokban, és érdeklődünk a téma után, és fogyasztunk ezzel kapcsolatban híreket, azért mindannyian látjuk egyébként a Facebook komment mezőket, meg a különböző helyeket, ahol azért így látszódik, hogy a gamer társadalom egyáltalán nem annyira felvilágosult és nyitott, mint amennyire szeretik sokan gondolni magukról, hogy egyébként ők mennyire, és ezzel csak tényleg azt akarom mondani, hogy a cég biztos, hogy fel volt készülve arra, hogy ennek lesz valamilyen visszhangja, és ennek ellenére is úgy döntöttek, hogy ők ezt az utat választják, mert valószínűleg tökéletesen tisztában voltak azzal, hogy ennek valószínűleg semmiféle hatása nem lesz egyébként a játéknak az eladásaira. Pont most mondtad a lényeget ki, hogy azt mondod, hogy a gamer társadalom az nem biztos, hogy annyira elfogadó. Valójában pont, hogy az látszik, hogy alapvetően valószínűleg inkább, de csak akiket mi látunk, az nem a gamer társadalom. Az egy vetület, amit aztán sokan azt mondják, hogy nézd, a The Gamer ott van a nagy G-vel, de valójában nem. valóban nagyon rosszul fogalmaztam, tehát ezeken a felületeken is ugye mindig inkább ez a hangos kisebbség az, ki felüti a fejét, és megjegyzéseket tesz, és kiborul egy adott híren, egy adott karakternek a bőrszínén, a motivációján, vagy a szexuális orientáción, mert hogy tényleg egyébként valószínűleg úgy van, hogy a legtöbb ember pedig valószínűleg fel sem tűnik neki, meg el sem gondolkodik azon, hogy ezzel esetleg bármi probléma lenne, hogy Aloy esetleg egy másik nőhöz vonzódik, vagy bármi hasonló dolog. Igen, valóban nagyon szerencsétlenül fogalmaztam, tehát hogy ez egyébként nyilván mindenre igaz, ez nyilván nem csak a gamer társadalomra igaz, de ahogy korábban mondtam, a filmek, a sorozatok, könyvek, bármi kapcsán képes egyébként egy ilyen, tényleg egy hangos kisebbség felfújni egy dolgot olyan szintre, hogy annak média visszhangja lesz, és azt hiszem, hogy itt elég csak például megemlíteni a Hogwarts Legacy körüli, nem nevezném botránynak, de ilyen felzendülést, kampány, hogy ugye J.K. Rowlingnak, hát meglehetősen bigott hozzáállása miatt azt hiszem, ezt kimondhatjuk, amit ugye a transzneműek irányába képvisel, emiatt ugye egy hangos kisebbség elkezdte hangoztatni, hogy márpedig a J.K. Rowling munkássága alapján készült Hogwarts Legacy-t az bojkottálni kell, és aki megveszi ezt a játékot, az gyakorlatilag a J.K. Rowlingot támogatja, és eljutottunk odáig, hogy aki ezért a játékért fizet, az konkrétan transzfób, ami pontosan ugyanaz a szint, mint ez a review bombing, hogy egyszerűen ez butaság. Én például személy szerint elítélem azt, amit J.K. Rowling ebben a témában művel, és azt, hogy óriási követőtábora van, arra használja, hogy tényleg a borzasztóan elmaradott nézeteit nagy publikum számára reprezentálja és elmondja, és nem riad vissza attól sem, hogy az őket érő kritikákat látva erre rátegyen még egy lapáttal is olyan szervezeteket támogasson anyagilag, amik egyébként szintén az ő nézeteit képviselik, tehát hogy én ezt abszolút elítélem, és teljesen rendben valónak találom egyébként azt, hogy emberek ezért felszólalnak és elítélik Rowlingot emiatt, és azzal sincs semmi problémám, hogyha emberek érvekkel megpróbálnak meggyőzni másokat arról, hogy ne támogasd ezt a nőt azzal, hogy te megveszed ezt a játékot. Amit már butaságnak és túlzásnak és rossz iránynak tartok, amikor elkezdik ugyanezeket az embereket támadni azért, amiért mondjuk ezek az emberek úgy döntenek, hogy én már pedig ezt a játékot megveszem. Mert hogy azért, mert valaki megveszi a Hogwarts Legacy-t, nem lesz transzfób. Az, hogy támogatná ezzel Rowlingot, az sem, meg hogy kiállna esetleg Rowling mellett, meg az ő nézetei mellett, ez megint egy téves út. Nyilvánvaló, hogy az írónőnek bevétele származik mindenből, aminek csak így egy hangyányi pici köze is van Harry Potterhez, meg a varázsvilághoz, de én azt láttam, hogy volt egy hangos kisebbség, aki egyszer csak úgy döntött, hogy most ezt a játékot bojkottálni kell, és harcot kell indítani azok ellen, akik ezt a játékot mondjuk így várják, meg szeretnék játszani, meg megveszik, miközben egyébként tudomást sem vettek arról, hogy azért ez az egész Harry Potter világ ezen a játékon sokkal inkább túlmutat, és tényleg akkor bojkottálunk mindent, mostantól bojkottáljuk a Tesco-t, hogyha van Harry Potter plüss, ne vegyünk Kinder tojást, mert most egyébként Harry Potteres mini Funko figurák vannak benne. Mondjuk le az HBO előfizetésünket, mert készül az új Harry Potter sorozat. Ezt is ilyen értelmetlen kampányszerűnek éreztem, ugyanúgy, mint a review bombingot, hogy egyszerűen néhány ember kitalálta, hogy hú, most támadjunk ezen a fronton, és közben meg tudomást sem vettek minden másról, és amikor embereket támadunk azért, mert nem teszik azt, amit mi szeretnénk, hogy tegyenek azért az ügy érdekében, amit mi fontosnak tartunk, és tönkretesszük a szórakozásokat, meg direkt így kipécézzük őket, és konkrétan bullyingoljuk őket azért, mert megvettek egy játékot, az ugyanolyan egy felesleges és rossz irány, mint amikor a gyűlöletünket, meg a nem tetszésünket ilyen ostoba internetes leszavazásokban tesszük közzé a nagyvilág számára. Nyilván, hogy ilyenkor felmerül az a kérdés is, hogy bár alapvetően szerintem nagyon sok irányból teljesen valid kritizálni játékokat, ez lehet társadalmi irány, lehet politikai irány, lehet játékmenet, bármi miatt ugyanúgy kritizálsz egy videójátékot. Én ugye többször kifejtettem ebben a műsorban is azt a gondolatomat, hogy a játékok ma már nem ugyanazt jelentik, mint jelentették akár 15 éve, hanem betörtek a mainstreambe, egy kulturális jelenség van körülöttük. Ezt látjuk oda-visszahatni, amikor kijön egy Witcher TV-sorozat, hirtelen mindenki Witcher játékot akkor kezd játszani. Szóval vannak ilyen, már picit magasabb a tétén szerintem a játékokban, mint volt régen. Úgy gondolom, minden irányból lehet ezeket kritizálni. Ez ugyanolyan érvényes kritika, mint amikor azt mondom, hogy nekem nem tetszik, hogy a játékban rossz a kontroll, az irányítás, bármi, nem tetszik a főszerep. Viszont azt érdemes ilyenkor végig gondolni, hogy egy csomó esetben szerintem ezek az üzenetek, gondolatok nem biztos, hogy eljutnak mindenkihez. Nyilván, ha valaki szeretné a saját ügyét eljuttatni, akkor persze ez egy megfelelő, ez egy hatékony módszer lehet erre, de alapvetően a legtöbb ember, aki ilyen terméket vásárol, az nem biztos, hogy ezekről tud. Nem is feltételezhetjük, hogy ezekről tud. Szóval nyilván lehet, hogy az ember olyat vesz, ami mondjuk neki nem tetszik, vagy nem ért vele egyet, de hogy elmeséljek egy olyan példát, aminél például, ami személyes, ahol belefutottam egy olyan dologba, hogy elsiklottam valami fölött, ami pont azért nem vettem észre, mert csúnyán szólva nekem nem esett le a tantusz. Volt egy játék, amit a Bluebird Team nevű lengyel csapat csinált, az volt a cím, hogy The Medium, és ez az Xbox Series konzoloknak az egyik start címe volt, PC is megjelent, meg nem olyan régen PS5-re, és az volt benne a lényeg, hogy ez a Bluebird Team, akik korábban a Layers of Fear című belső nézetes, hát ilyen PT koppintás, szellemes, kísértetes, őrültes játékot csinálták, hogy nekik lesz egy ilyen Silent Hill-hez hasonló programjuk, és ez lett a The Medium. Nekem tetszett a The Medium, én jól játszottam vele, jó pofa volt, egy ilyen kísértett sztori volt, úgy volt megoldva a játék mellett, hogy a képernyőt ketté vágták, és egyszerre tevékenykedtél a való világban, egyszer a szellemvilágban. Nem túl komplex, de azért elgondolkodtató feladványok, egész összetett sztori több szemszögből, és a végén van egy olyan jelenet, hogy az egyik szereplő, aki annyi traumát élt át, de ez ilyen gyermekbántalmazás is téma benne, meg ilyen kísértett témák is vannak benne, szóval eléggé vegyes felvágott, annyi rossz dolgot ért át, hogy ő igazából ilyen szörnyeteggé válik, és ez megállíthatatlan folyamat a történet szerint. Én mikor láttam ezt a játékot, nekem nem esett le, hogy ennek egyébként káros üzenete van, főleg olyan szempontból, hogyha valaki már átélt valami komolyabb traumát, vagy valamilyen mentálhigiénés problémája van, és mondjuk gyermekkorában olyasmit élt át, ami egy életre meghatározta, hogy aznak az embereknek például ez rossz lehet, én nekem ez eszembe sem jutott. Egyébként írtam is erről a játékról egy textet, és akkor valami 7 pontot adtam neki még a Gamer 365-ön. A játék megjelenését követő hónapokban lett egy ilyen elég komoly, hát azt nem is azt mondom, hogy hírvre is, mert nem erről volt szó, hanem ténylegesen reakciók arra, hogy ennek a játéknak az üzenete tulajdonképpen az, hogyha te valamilyen traumát átéltél, akkor te menthetetlenül traumókozó leszel, és ez bizony egy elég ilyen nagy hülyeség, és elég káros dolog ilyet mondani, és ezt üzeni a játék. És sokat agyaltam rajta azóta is, hogy van olyan üzenet, meg lehet olyan, ami ténylegesen egyébként valahol negatívan hat valakikre, és tényleg egy káros dolgot ad, de ugyanakkor ez amúgy majdnem minden médiában így van, tehát így van egy könyvben, így van egy filmben, és nagyon sokszor egyébként ennek az üzenetnek az átgondolatlansága az nem feltétlenül rossz szándékból jön, hanem egész egyszerűen csak abból, főleg a horror zsánerben egyébként így van, hogy valami, nem tudom, többenetesen ijesztőt akarnak kitalálni, és ez mellé megy. Szerintem itt inkább ez volt, de hogy mondjak egy érdekeset, a Silent Hill 2 remake-et ugye ők csinálják, és ez az egyik legnagyobb félelem a játékkal kapcsolatban, főleg a komolyabb rajongók és esztéták körében, hogy oké, de a Silent Hill 2 egy tényleg zseniális program, nem csak mint játék, hanem mint művészeti alkotás, hogy azt olyan emberekre bízni, akik nem igazán értik ezeket a témákat, és ennek a feldolgozását, az egy kicsit veszélyes, hát majd meglátjuk. Na bocsánat, kitérőért, csak gondoltam ezt elmesélem, mert ez ilyen szegről végről kapcsolódó. Nincs ezzel semmi gond, viszont azt gondolom, hogy itt ezen a ponton érdemes tovább kanyarodni a másik témánkra, mert hogy készültünk egy másik témával, és aminek szintén van egy ilyen aktualitása, közeledik ugye a nyár, ami évekig nagyon fontos időszak volt a gamerek szempontjából, hiszen nyáron tartották Los Angelesben az E3, így magyarosan kimondva az E3 nevezetű rendezvényt, ami nagyon sokáig tényleg egy ilyen nagyon fontos sarokpontja volt a gaming világnak, hiszen a legmeghatározóbb videójátékos esemény volt, ami arról volt híres, hogy ezen a rendezvényen megjelent a játékvilágnak a színe java, a krémje, rendre fontos dolgokat jelentettek be, néhány hete viszont kiderült, hogy idén egyáltalán nem lesz megrendezve, ami főleg annak volt köszönhető, hogy nagyon sok jelentős cég egyszerűen bejelentette, hogy hát mi idén nem megyünk az E3-ra, és eljött az a pont, ahol a rendezők arra a megállapításra jutottak, hogy így valószínűleg nincs értelme megrendezni ezt az eseményt, úgyhogy lefújták, idén nem lesz, és nagyon sokáig mi a gamer sajtóban dolgoztunk, és számunkra is fontos dolog volt az E3, és neked mik a gondolataid egyébként ezzel kapcsolatban, hogy ez az egyébként nagyon sokáig tényleg patinásnak mondható rendezvény, ami tényleg nagy horderejű volt, az mostanra gyakorlatilag eljutott oda, hogy néhány héttel, hónappal a konkrét rendezvény előtt egyszer csak azt mondják, hogy bocs, srácok, idén is elmarad. Szerintem az E3 egy régóta identitásvesztett rendezvény volt. Eleve egyébként eredetileg, ugye ez az Electronic Entertainment Expo névből van ez az E3, hogy három darab elvető, és ennek nagyon, ezt azt hiszem 95-ben kezdték, és ez a Interactive Software Association nevű amerikai szervezetnek volt a rendezvénye, amelyiknek az volt a célja egyrészt, hogy összefogja az iparági szereplőket, másrészt, hogy nyilván az ebből egy erősebb üzletből azért neki is csúranyon cseppenjen valami, és ez amúgy egy ilyen üzleti találkozó volt alapvetően, nyilván volt egy sajtós része, meg kellett győzni a befektetőket, stb., de ez ugye abban az időben 95-től kb. 2006-8-ig, az ez egy valid dolog volt, hogy akkor mindig oda kellett menni is megnézni, hogy mi történik, mert amúgy nem nagyon kaptál erről információkat, még akkor sem a befektető vagy, vagy ilyesmi. És amúgy a látogató szám az mindig ilyen fura dolog volt ott, mert ugye ez nem volt egy nyitott rendezvény, azt hiszem egészen 2016-ig nem tudtál jegyet venni, hanem az volt, hogy meghívással, regisztrációval tudtál ott lenni, és például, ha jól tudom, akkor 2005-ben volt a csúcs részvételi szám valami 70 ezer fővel. Most nagyon soknak hangzik, de ha jobban belegondolsz, egy teljes iparág legnagyobb expójához képest annyira amúgy nem nagy. Tehát, hogy azt gondolnád, hogy ezek már ilyen 100 000-es nagyságrendű események, és amúgy nem, tehát ez egy ilyen elég szűk valami volt, egyébként mondom, akkor még meghívásos volt a cucc. De én szerintem nagyon fontos azt látni, hogy mikor is nyitották ezt meg? 16-ban. Az már azért eléggé az a korszak, amikor már a csapból is 4G folyik, és meg a chip már jelzi az 5G-t a fejünkben, és így tovább. Tehát, hogy már az az idő, amikor nagyon könnyen hozzáférünk információhoz azonnal. És volt egy vízválasztó egyébként az E3-ak történetében, ez volt az előbb már beszélgettünk a PS4 Xbox One generációról, az a konzol generáció volt, aminek a gépeit már nem E3-on leplezték le. Nem az volt, hogy na most akkor a Microsoft ténylegesen az E3-on bemutatja a konzolját, bár ők azt hiszem, hogy a 360-at is valami MTV rendezvényen mutatták be így először, de hogy magát a játékokat, meg mindent az konkrétan rendesen az E3-on, tehát az volt az igazi show, derült, hogy mennyibe kerül, milyen ez a gép, mit fog tudni. Tehát ez volt a show floor, ez volt a bemutató, itt volt mindenki, aki számít. És aztán mi lett? Jött az Xbox One, amit én úgy hallottam, hogy 12-ben meg be akarták mutatni ezt a konzolt egyébként az E3-on, csak aztán nem mutatták be, mert aggódtak még, ha minden igaz, akkor még a válság hatásai, azok nagyon érezhetők voltak a játékiparban, meg nem volt még kész annyira a cucc, és toltak rajta egy évet, és végül 13 tavaszán, amikor márciusban egy külön rendezvényen mutatták be. Szóval szerintem, ami itt történt, az egész egyszerűen az, hogy megváltozott az érdeklődés iránya, máshonnan szerzünk információkat, az üzleti világ is változott, és nem biztos, hogy annyira ma már releváns tud lenni egy E3, plusz ott a Gamescom, ezt tegyük hozzá, ami szépen átvette egyébként azokat a funkciókat, amiket az E3 mutatott, az most a legnagyobb játékos rendezvény, és annak amúgy a szerkezete egy picit más, tehát az ugye kezdettől, ha jól tudom, nyitott, tehát oda be lehet menni, óriási mozgulódás különben olyankor már hónapokra előre az nagyon megtolja a helyi turizmus, stb. Tehát az lett a játékos rendezvény, és az E3-ból így szívódnak el az erőforrások. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem egyszerűen már nem itt keressük az információkat, és talán már a cégek sem ugyanott nézelődnek, mint annak idején. Nekem az E3 nagyon sokáig egy ilyen legendás esemény volt, és nagyon sokáig ilyen bakancslistás tétel volt, hogy én szeretnék oda eljutni, amire sajnos soha nem került egyébként sor. De amikor én bekerültem ugye a PC Gurba 2007-ben, amikor elkezdtem játékújságírással foglalkozni, tényleg komolyan, akkor 2007-ben azért még az E3 nagy szám volt, meg még 2008-ban, 2009-ben is, és mindig kicsit így is voltam egyébként a többiekre, Sasára meg Gretre, mert általában ők mentek erre a rendezvényre, és 2010-es évek előtt internet már volt, de mobilnet azért még nem igazán, nem tudtál a telefonodon azonnal információhoz jutni, nem ömlöttek be a hírek, nem jöttek értesítések. 2007-ben jött igazából az első okostelefon az Apple-től, és onnantól fogva azért még el kellett telnie 2-3 évnek, mire a 3G egyébként lehetővé tette, hogy ilyen normális internet kapcsolatod legyen az okostelefonodon, úgyhogy ne menjen rá a gatyád is. Abban az időszakban azért még így nem ömlött ránk egyébként úgy az információ, mint manapság, és amikor elment egy szerkesztőség egy ilyen kiállításra, és hazajött onnan, akkor még teljesen releváns volt, hogy megtöltöttek egy magazin felét azzal, hogy beszámoltak az összes információról, amit ott hallottak, bemutattak játékokat, készültek interjúk, akkor is úgy működött ez a dolog, hogy voltak ilyen zárt ajtók mögött tartott bemutatók, amire csak kiválasztott újságírók mehettek be, és tényleg meg lehetett tölteni egy ilyen 20-30 oldalt azzal, hogy besűrítette az ember az ott szerzett információt. Mindig úgy képzeltem el, hogy ez egy őrületesen jó buli, hiszen kimész az Egyesült Államokba. Ilyen álom volt, hogy az ember elmegy Amerikába, és az elsők között láthatja a játékvilág nagy ágyúit, újdonságait, érdekességeit, és tényleg, tehát hogy nekem soha sem adódott meg a lehetőség, hogy átéljem ezt az E3 élményt, mert mire eljutottunk egyébként oda, hogy mondjuk így a 2010-es évek elején kimehettünk volna az E3-ra, addigra valójában már nem volt értelme kimenni az E3-ra, mert eljött az a korszak, amikor mindenkinél teljesen megszokottá vált, hogy van otthon normális minőségű internet, meg addigra azért már a mobiltelefonján nagyon sok embernek volt mobilnetje, bejöttek a közösségi platformok, teljesen átalakultak a tartalomfogyasztási szokások, és ez igaz a videójátékok világára is, és hirtelen azért kimenni az E3-ra nem volt egy olcsó mulatság soha. Egész egyszerűen nem volt értelme kifizetni ezt az összeget, mert hogy átment teljesen online platformra az E3-ról történő közvetítés, mert hogy gyakorlatilag átalakult az információáramlás, ami ott történt, az rögtön kikerült az internetre, és igaz, hogy mi évekig ragaszkodtunk ahhoz, hogy csináltunk E3 mellékletet a PC Guru magazinban, mert hogy egész egyszerűen ez így hagyomány volt, hogy lezajlott az E3-on, és csináltunk egy szöveges összefoglalót a magazinban arról, hogy mik voltak az igazán nagy bejelentések, milyen újdonságokat lehetett megtudni, de egy ponton valójában mire ez a nyomtatott újság eljutott az olvasókhoz, addigra egy mondat új információt nem lehetett betenni ebbe a labba, és egész egyszerűen ezért nem volt értelme tényleg pénzt áldozni arra, az az ember helyszínen ismerje meg az információkat, amit az információ közlésének pillanatában meg lehetett írni az internetről. És tényleg mire eljutottunk volna oda, hogy menjünk ki az E3-ra, egész egyszerűen szakmailag azt mondta az ember, hogy ennek ezen a ponton már nincsen értelme, és a magyar gamer sajtóban egyébként ekkor már az volt, hogy így a Gamescom-nak szerintem nagyobb jelentősége volt, mert hogy az itt volt kvázi a szomszédban. Tehát, hogy be lehetett ülni egy autóba, és egyébként ki lehetett menni, de egyébként is akkoriban bejöttek a fapados repülőgépek, és tényleg ilyen 15-20 ezer forintból ki lehetett repülni egyébként Kölnbe, meg vissza lehetett repülni, volt szállás, töredék pénzből el lehetett menni egyébként egy nagy gamer rendezvényre, ami az én időmben Gamescomnak volt egy olyan mellékzöngéje, egy olyan íze, hogy ez gyakorlatilag az E3 Lite, mert hogy nagyjából ugye ilyen másfél hónappal volt az E3 után, mert hogy a Gamescom augusztusban volt, és ott azért nem voltak ilyen őrületesen nagy bejelentések, csak hogy az európaiak is megnézhették egyébként azt, amit másfél hónappal korábban a cégek megmutattak Amerikában, és néha voltak olyanok, akik úgy készültek, hogy mutattak új dolgokat, meg például ott jelentettek be dolgokat, de inkább az volt az a jellemző, hogy élőben megnézhetted azokat a dolgokat, és kipróbálhattad azt a demót, amit egyébként láttál másfél hónappal korábban. Én ezért nem is szerettem egy idő után a Gamescomra menni, mert kiutaztunk, ott voltunk néhány napot, és egész egyszerűen nem gyűjtöttünk annyi hasznos információt a helyszínen, meg annyi érdekes információt, amit aztán igazán jól fel lehetett volna használni a labban, úgyhogy egy idő után én azt mondtam, hogy persze foglalkozzunk a Gamescommal, mert hogy mégiscsak a második legnagyobb videójátékos rendezvény volt abban az időszakban, de hogy egy ponton én már nem láttam értelmét annak, hogy az ember kiutazzon a helyszínre, és ott járjon standról standra, hogy megírja olyan dolgokat, amit egyébként meg lehet írni a szerkesztőségből egy székben ülve, és igazából nem lesz semmiféle különbség a tartalom minőségében. És tényleg az E3-mal kapcsolatban nekem mindig ez marad meg bennem, hogy volt egy ilyen nagy legenda ezzel kapcsolatban, hogy micsoda hatalmas nagy buli kimenni az E3-ra, csak tényleg én egy kicsit így elcsúsztam az időben, rosszkor voltam jó helyen, mert hogy elmehettem volna én egy ponton az E3-ra, csak addigra nem volt értelme, és Például az idei bejelentést, hogy nem lesz E3, azt egy teljes közönnyel fogadtam, mert hogy elvesztette teljes egészében szerintem azt a jelentőséget, ami régen volt, mondjuk még 10 évvel ezelőtt is, de inkább 15 évvel ezelőtt. Nyilván kimennek, legalábbis egy darabig még úgy volt, hogy kimentek oda a nagy cégek, jelentős összegeket költöttek arra, hogy részesei legyenek ennek a rendezvénynek, viszont most arra már egyszer nem érzik szükségét, hogy ott legyenek és nem fizetnek, hogy olyan dolgokat mutassanak be, amik ugyanúgy eljutnak az emberekhez, hogyha egy forintot nem költenek arra, hogy építsenek egy standot valahol Los Angelesben egy rendezvényközpontban. És én nem tudom elképzelni egyébként, hogy ez a rendezvény még valamikor, valaha, akár csak fele olyan releváns lesz, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt. Szerintem már nem is lesz egyébként, én nagyon meg lennék lepve, hogyha visszahoznák. Valahol persze az emberben munkál a nosztalgia, és ilyenkor reméli, hogy visszajönnek azok a jó idők, amikor felcsap a PC-gurut, vagy bármelyik gamer újságot, és akkor megnézte benne a mellékletet, tényleg ezekkel az egy-két screenshottal is ilyen apró kis flekkennyi szövegekkel egy-egy játékról. Ezek nagyon szép korszak volt egyébként. Én abban az időben, ez ilyen 2003-4, minden létező újságot megvetettem a szüleimmel, mert ugyanaz volt benne, de egy picit más, talán másik screenshot, másik játékot emelnek ki. Ezek nagyon jó idők voltak, de van most egyébként más. Tehát például szerintem ezek a streaming játékben mutatók, amiket mostanában csinált a Sony, ugye ez a State of Play, ezek szerintem tök szórakoztató formátumot mutatnak, és benne van az, hogy tényleg elsőként látod a világon, folyamatosan csetelhetsz az emberekkel, közben elégedetlenkedhetsz, vagy éppen dicsérheted a portékat, amit mutatnak. Szóval ez is amúgy egy nagyon jó pofa korszak, de hát igen, nekem az E3 a gyerekkori játékmániámat juttatja eszembe, annak állít egyfajta emléket. Marad a szép emléke, egyébként nem tudom neked melyik volt a kedvenc E3-ban, nekem amelyik több is valami szép emlék, főleg amikről már így írtam is, de nekem az Ultimate csúcs az mindig a 2002-es lesz, amikor ugye bemutatták a Doom 3-at, és hát az abban az időben az olyan volt, mint a jövő. Nem tudom elmagyarázni, hogy mekkora szó volt az a játék, hogy nézett azt. Egyébként tényleg, ha most visszanézed, a Digital Foundry csinált egy ilyet a múltkor, hogy az egyik kollégájuk talált egy régi kazettát egy valamelyik fiókban, amin kiderült, hogy valamelyik haverja vagy kollégája annó végig sétált azon az E3-on a 2002-esen, tehát akkor még nem lehetett mondom bemenni, és itt végig videózta az egészet, és minden boostba bement megnézni a Doom-ot, és így ráközelített. És az például marha jó, azt tudja valaki, nézzétek meg, egy 2 órás anyag, azt hiszem, a YouTube-on, a Digital Foundry-n van, nagyon szórakoztató látni, mert pont erről beszélgetnek, és ott be is bizonyosodik, hogy egyrészt az a játék mennyire előre mutatott, másrészt, hogy mennyire más jelentett akkor az E3, és nagyon furcsa látni a sok ilyen kis CRT TV-t, amin tudod, így ugrál a képfrissítése, olyan próbálják felvenni valahogy, hogy mi van rajta, meg hogy mennyi demo volt kint abban az időben. Akkoriban az volt tényleg, hogy ki kell menni és játszani, és ott álltak a különböző kiadók ember, és játszottak a játékkal, mit érdemes kiadni. Szóval igen, elég más korszak volt. Az én gondolatom ezzel kapcsolatban tényleg csak az, hogy számomra egy ilyen soha meg nem valósult álom maradt az E3, és tényleg egész egyszerűen az történt, hogy elment a világ az ilyen rendezvények mellett, és tényleg sokkal egyszerűbb manapság egy online közvetítést tartani, nem egy színpadra kiállni, és akkor ott reménykedni, hogy itt majd úgy zajlik a dolog, ahogy szeretnénk, hanem felveszik előre, profi megvágják, interjúk vannak, a fejlesztők beszélnek, kiraknak egy gameplayt, ami látványos működik, és mindenki számára hozzáférhető, tehát aki érdekel, az egész egyszerűen leül a számítógép elé, bekapcsolja az internetet, bekapcsolja a monitort, és nézi, és egyszerűen nincs szükség arra, hogy kitelepüljenek. Egy helyszínre, ahol felépítenek egyébként tényleg nagyon sok pénzből egy boost, egy ilyen kisebb házikót, amiben aztán bemutatnak mindent, egyszerűen nincsen szükség, szomorú kimondani, de az ilyen rendezvények mellett igazából ugyanúgy elment az idő, meg lejárt az idejük, mint például a print újságoknak. Egyébként most, hogy mondod, hogy lejárt az idejük, és E3, és említetted a Boost, nem tudom, emlékszel még a Boost Babe jelenségre, ami mai szemmel nézve, így főleg post-MeToo után, egyébként is így 2023-ban egész egyszerűen szürreális az létezett. Akik most ezt hallgatják, és erre már nem emlékeznek, mert olyan régen volt, de volt idő az E3-ban, amikor én még gyerek voltam, hogy úgy nézett ki, hogy minden egyes ilyen standra kiadottak hostess nőket, szerencsétlen lányokat, így hát kb. Ruha nélkül, tehát hogy így nem tudom, ilyen minimál ruhában, igen, tehát forró nadrágokban, bikiniben, és gyakorlatilag az örökérvényű igazságot kalmazták, hogy sex sells, és gyakorlatilag azzal csábították oda az embereket a strandhoz, hogy tényleg elképesztően dekoratív lányok áldogáltak minimál ruhában. És tényleg egy idő után, hál' Istennek azért ez kikopott ezekről a rendezvényekről, én utoljára Tajvanon találkoztam ezzel a Computexen, ami gyakorlatilag egy kütyű expo, és ott volt az, hogy az összes létező márkának a standján viszonylag kevés ruhába öltöztetett lányok próbálták oda csalogatni az embereket a standhoz, hogy nézzétek meg az új videokártyát, meg a moddolt számítógépházat. Az volt az utolsó rendezvény, ahol én ezzel találkoztam, mert azért még a 2010-es évek elején a Gamescomon is teljesen bevett szokás volt, hogy ott voltak a lányok, és tényleg push-up melltartós, forró nadrágos, ilyen testre feszülő ruhákban álltak ilyen 8-12 óra hosszán keresztül, és mosolyogtak mindenkire, aki szembe jött velük, és a fiúkák meg ott készítették velük a közös képeket, meg volt, aki egyébként arra ment rá, hogy konkrétan minden egyes standon próbálta lefotózni a hölgyeket, és azért, ha valami nem hiányzik a világból, azt gondolom, hogy az az, hogy ilyen, hát ilyen húspiac jellege volt a dolognak, és tényleg azért örülök, hogy ezt így meghaladtuk 2023-ra. Igen, nagyon szürreális, hogyha valaha valaki a tárgyasítás szó mellé szeretne valami, nem tudom, képes összetest csakni az értelmező szótárba, akkor egy ilyen lesz. Bár hozzáteszem, hogy annak idején emlékszem, hogy a gaming sajtóban, nem csak Magyarországon, de itt is, meg nemzetközileg is, mindig külön ilyen oldalak voltak, ilyen galériák ennek, és hát igen, ma már ez elég kínos. Mondjuk ki, ez része volt annak a kultúrának, ez azért mutatja, hogy azért valamerre fejlődünk, hogy azért ezek az idők, hál' Istennek, elmúltak, és most már nem ezzel akarják eladni ezeken a rendezvényeken a játékokat, és nem ezzel akarják oda vonzani az embereket. Úgyhogy hál' Istennek azért látható egy irány, hogy haladunk valamerre, valami jobb felé, és azt hiszem ez záró gondolatnak jó lesz a mai adásban, hogy nincs minden veszve, azért így az elmúlt 25 évben mi láttunk pozitív jeleket. Az emberiség azért tud nem csak lefelé mutató görbén haladni, de felfelé görbén is haladni, úgyhogy bízunk benne, hogy majd a következő podcastünkben is be tudunk számolni ilyen nagy jelentőségű változásokról, amik lezajlottak a gamer világban. Most viszont elköszönünk minden hallgatótól, nagyon szépen köszönjük, hogy ismét velünk voltatok, legközelebb 2 hét múlva fogunk jelentkezni új adással, addig legyetek jók, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Zárásként egy emlékeztető. A Clickbait egy Twitch stream vágott verziója, ha szeretnéd élőben követni a felvételt, kövess be minket a Twitchen. Link a leírásban.